Voor eigentijdse betaalbare mode gaat u naar Kledinghuis Groot. De zaak voor herenmode en voor dames en heren vrije tijdskleding. Kledinghuis Groot, gevestigd aan de Westerstraat 90 en 96 in Enkhuizen. Kledinghuis Groot, waar u ieder jaar getijden terecht kunt voor een actuele modecollectie. De kledingzaak waar de klant nog koning is, is Kledinghuis Groot. Westerstraat 90 en 96 in Enkhuizen. Telefoon 142 21.